بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد وآله وصحبه أجمعين أما بعد لو كان ترى يشرنا أنه mwezi wa Rabiu Athani mwaka 1441 katika darsa ya kitabu Shama'ilun Nabi sallallahu alayhi sallam lil-imam Abi Isa al-Tirmidhi rahimahullahu ta'ala bisharh fadilati al-Sheikh Abdul Razzaq ibn Abdul Muhsin al-Badr hafidhahullahu ta'ala. Tulifikia babu majaa fi qadahi rasulillah sallallahu alayhi wasallam, alqadahu jam'uhu aqdahun, qadah ni moja zikiwa nyingi ni aqdah, mithlu sabab jam'uhu asbabun, huwa ma yushrabu fihi, ni kile chombo ambacho hutumika katika kunywa kinywaji ndani yake. Wal muradu bayanu alwi'a alladhi kana an-nabiy sallallahu alayhi wasallam yashrabu fihi sharaba min al-ma'i wan-nabidhi wal-'asali wal-labani wa ghayri dhalika. Na makusudio hapa ni kubainisha kile chombo ambacho alikuwa Mtume sallallahu alayhi wasallam akinywa ndani yake maji yake, kadhalika nabidh, tutaona kumbele nabidh ni kitu gani, asal akinywa ndani yake maziwa na vinywaji vinginevyo. قال رحمه الله تعالى حدثنا الحسين بن الأسود البغدادي قال حدثنا عمرو بن محمد قال حدثنا عيسى بن طهمان عن ثابت قال أخرج إلينا أنس بن مالك قدح خشب غليظا مضببا بحديد فقال يا ثابت هذا قدح رسول الله صلى الله عليه وسلم. أنس بن مالك رضي الله عنه aliwatolea chombo cha Mtume sallallahu alaihi wasallam alichokuwa akinywea ndani yake qadah khashabin ghalidhan, kilikuwa kimetengenezwa na khashab, mbao, chombo cha mbao tena kizito, مضببا بحديد فيه وصف قدح رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنه قدح مصنوع من الخشب. hapa kuna kueleza chombo cha Mtume sallam cha kunywea na kuwa kimetengenezwa kutokana na mbao, غليظ مضبب بحديد والضبة هي الحديدة العريضة التي تجمع الخشب, chuma pana ambao huunganisha mbao ili pale katikati yale maji yasiwe kufanya nini, yakipenya. Kwa kuwezekana kuwa kuna kibao kimeunganishwa ili kile chombo kiwe kizima, hasa kile kitu cha kuunganisha cha kufanya kishikane ndio huitwa adhabba. الضبة قال التي تجمع الخشب وتلم بعضه إلى بعض ليتماسك ويلتئم, أن يقصان بين كباو كموجة نكينجين إلي فيشيكان, فلا يحصل فيه فجوات يتسرب منها الماء إلي كسفتكان كتكتياك nafasi ya kupenya yale maji wakati mtu anapokunywa. Na ndio vyombo vilivyokuwa vikitumiwa wakati ule. Ingawa leo walillahi alhamdu wal minna mambo yamekuwa sahali sana. Na vyombo vinavyotumika vafahamika. Viko vyombo vya glasi, viko vyombo vya chuma, viko vyombo vya aina mbalimbali. Haitaji mtu kutengeza chombo kama hiki leo kwa ajili ya kunywa maji yake. Haitaji. Kwa sababu ya namna alivyosaidisha Allah Subhanahu wa Ta'ala vile vyombo vinavyotumika katika asri hii ya leo. قال حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن قال أنبأنا عمرو بن عاصم قال أنبأنا حماد بن سلمة قال أنبأنا حميد وثابت عن أنس قال لقد سقيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذا القدح الشراب كله الماء والنبيذ والعسل واللبن. Hadithi hii ya Anas radhiallahu anhu, alitoa chombo cha Mtume wa sallama, akamwambia niliwahi kumnywesha Mtume wa sallam katika chombo hiki hiki kimoja vinywaji vyote hivi, alma wal nabid wal asal wal laban. Alma yafahamika ni maji, an nabid tutaeleza hapo, wal asal haimaanishi ni ile ile asali yenyewe ya mimino yote ijae kikombe kisha nakunwa. Hakuna mtu anaweza kufanya hivyo, kifanya hivyo itakuumiza sana, asali ya choma. Lakini maana yake ni asal, Mtume sallam alikuwa akichanganya na maji kisha akinywa. Kiufupi ndio asirat zilizokuwa wakati ule, yani kama vile wasema leo juice, ambazo nyinyi sisi tuanwa ya machungwa ya nini. Wakati ule ilikuwa kinywaji kitamu ni kuwa asali yatiwa ndani ya maji wanwa. Kadhalika kwa mfano maziwa haya uweze kaikuwa asali ndani yake wakanwa, ndio utamu uliokuwa. Hakuna sukari kama hivi leo, kuna sukari hizi anieti atiwa sukari pale ndani kisha yanuiwa. Kuna asali, zabibu, kadhalika tende, ndio vinywaji ambavyo vilikuwa vikitengenezwa ikiwa mtu atakutengeneza kinywaji ambacho ni kitamu. Fi shurbu an-nabi sallallahu alaihi wasallam bi hadha al-qadah anwa' al-ashribati allati kana yashrabuha min al-ma' wan-nabidh wal-'asal wal-laban. Na hapa tutapata faida kunwa kwa Mtume sallama katika chombo hiki aina mbalimbali ya vinywaji, kisha akataja maji, an-nabidh, al-'asal wal-laban. Wan-nabidh huwa ma'un yunbadh fihi ar-rutab aw al-'inab أو نحوهما في الليل فيتحلل في الماء إلى الصباح فيصبح طعم الماء حلوا فيه مذاق الرطب أو العنب. نبيذ نكينيواجي أمباتشو مبكا ليو كتكباذي أنجزة كيارابو واتو واتنجنيزة. Na hii yataka ujuzi wa kipimo. Usipojua kipimo waweza kujaza tende zaidi kuliko maji, ama wakati mwingine maji yakawa mingi kuliko tende, ikawa hutoipate ile ladha kisawasawa. Lakini uchukuliwa tende zikawekwa ndani ya maji, kisha yale maji yakalazwa zile tende zikiwa ndani. Na bila shaka ukiweka tende ndani ya maji huwa mfano wa ukwaju. Fikiri mshona ukwaju ukitoa ndani ya maji huwa laini. Kisha tende au zabibu shatiwa pale ndani, siku ya pili utapata kuwa zishayayuka kabisa, zimekuwa pamoja na yale maji. Kwa hivyo kama vile unavyotengeza kinywaji cha ukwaju, vile vile yani ukamuliwa hivi kisha ikakamuliwa ikatoka yale maji, namna hiyo hiyo ndio inavyotengenezwa hii nabidh. Maji na tende ama maji na zabibu huwekwa ikalala asubuhi, ikakorogwa vizuri kisha ikachujwa, zile konde zikatoka, kisha kile kinywaji ndio huitwa nabidh. Ikiwa ni tende huitwa nabidhu atamr, ikiwa ni ya zabibu basi itakuwa ni nabidhi ya zabibu. Sasa yale maji ya subuhi kiamka huwa ni matamu, yana ladha ya zile tende ulizoziweka au zabibu ulizoziweka pale ndani. Kwa hiyo ndio nabidh. وفي زماننا هذا قد يسر الله عز وجل الخلاطات أو العصارات katika zama zetu hizi alhamdulillah kuna blender zile sahadi au mashini za kukamua yale matunda ili kutoke ndani yake asir, kile kinywaji kinachotoka ndani yake. فإذا احتاج الإنسان إلى ماء ممزوج بعصير التفاح أو البرتقال أو غير ذلك فإنه يضع الماء ومعه الشيء الذي يريده فيختلط معه في لحظة واحدة ويشربه حلوا لذيذا فضلا من الله سبحانه وتعالى ومنة وله الحمد. ليوم توكتاكا أشكوة تتند تنا وكنا مزيوا بعد أكتوكون نتيا كوني ماشيني بعد dakika moja tu, kipiga kwa dakika moja ishachanganyika kabisa iwanwa sahadi fadhlan min Allah. Wakati ule ilikuwa si hivyo, mpaka uweke ikae, ingawa ile iko tofauti pia mpaka leo yafanyika, na ladha yake pia ni tofauti kabisa, si kama hizo mara moja tu. Yani kikaa vizuri huwa yana ladha nzuri sana, ingawa kwa mtu ambaye hajazoea hawezi kunywa. Waweza kunywa maji na tende, labda maziwa na tende ya wasahadi, lakini wengi katika watu wale wa kino hiyo watakwambia si nzuri, sababu hajui ile faida inayopatikana ndani yake, lakini ina faida kubwa sana, hasa nabidh tamr ina nguvu sana kwa watoto. Kwa mfano hupewa kwa kiasi, yani wakanwa, yasaidia katika kuwapa nguvu badala ya kunywa vitu visivyoeleweka, hizo artificial juices zinazotengenezwa za waletea madhara. Kadhalika kwa watu wazima, ili kuregesha ujana, nabidhi muhimu sana. Ikiwa waweza kutengeneza, basi guarantee, dhamana nachukua mimi, nenda kanywa nabidhi kisha utaniambia. Ile yaingia moja kwa moja kwenye mwili wa mwanadamu, usini ulizi yatengezwa, hebu nionyeshe aswa vile yatengezwa, nenda katafute yatengezwa vipi. Ukiishi Yaman utajua kutengeza, ukiishi kwenye ndaa utajua watu watengeza vipi, sababu mara nyingi natumia. Lakini tende zinazotumika si nzuri, zile grade nzuri zinatumika, zile za rahisi rahisi, kama zina wadudu wadudu hivi, utaona watu nitakutupa, mwambie nipe mimi, usizitupe, sababu ni kama wasema ni kama ile tende waipoteza ukiwa ni nzuri, manake utaichuja utatupa vitu vingi badala ya kuila nzima. Kwa mara nyingi wao wakitumia tende watumia zile tende ambazo hazitakiwi tena. Sasa zile kwa vile haziwezi kulika vizuri, basi utengezea nazo nabidhi kawa sahali kabisa. Naam. Tayeb inshallah, sitakuizungumzia sana. Na vijana pia hapa bado hawajaoa. Babu majaa fi fakihati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Alfakiha ma yutafakahu bihi ay yutanaamu bi aklihi ratban kana au yabisan. Kile ambacho mtu hukila kama starehe, kiwe ni ratub ama kiwe kimekauka. Ratub ni kile bado ambacho ni majimaji, au kiwe kimekauka. Katin kama vile tin, hii haiwezi kuwa wajiba, haiwezi kuwa main chakula, ile main unaokula. Hizi huwa mara nyingi zawekwa baada ya nini, baada ya kuwa mtu ashaandaa chakula chake pale, huwa kando kuna mwaita fruits, sio hizi. Hawezi kumwona mtu eti maisha yake aishi na mapapayo tu yala, ama maisha yake iweishi na matufahi wala la. Hivi ni vitu ambavyo watu ni neema Allah amewapa watu wastarehe navyo, sio? نعم أتى الله سبحانه وتعالى البزومزية فواكه كسورة عبسة أكسيما متاعا لكم ولأنعامكم نمتاع نستريه هذه فروت سكولة نستريه وقال يمبو تفتستريه بس استريه كل مفروتي مني وكتاز والحمد لله شريه مكروس kuna kutafuta marungi wewe waumwa kichwa kimevimba mishipa imevimba ya nini chukua avocado chukua papai ukula starehe kabisa chukua machungwa chukua zabibu chukua tufaha yote hayo kuyaona unatafuta miti si miti ya kutoka wapi ah wajitafutia madhara ambapo starehe Allah subhanahu wa ta'ala amekupa kama hizi fakiha katini والبطيخ تكتي ماجي والزبيب زبيب لكن هapa ni zile kavu zile ha kiarabu kusema zabibu maanisha zile kavu kiswahili kusema zabibu mkavu ukisema zabibu zile za kawaida bado hazijakaushwa lakini azabib katika lugha ya kiarabu maana yake zile ambazo zimekaushwa zile wamoziona ndani ya keki na nini kitu kama hivyo warutab zile tende ambazo kabla hazijanyauka kabla hazijapigwa na jua zikiwa rangi ya njano kwa mfano mara nyingine au rangi nyekundu rutab warruman komamanga au pia waita roman ama waita tunda la peponi ngine qala ta'ala fiha fakihatun wa nakhlun warruman hapa katika aya hii utashangaa kuwa Allah subhanahu wa ta'ala mwanzo alisema fakiha kisha akasema nakhlun wa rumman je tende na rumman si katika matunda wasema qala ahlul lugha inma khussa dhalika bidhikri lianna al-araba tadhkuru al-ashya'a mujmalatan ini kwa sababu arabu wakitaja vitu mwanzo vitaje kwa ujumla fakiha yaingia yote haya thumma takhussu minha shay'an bitasmiyati tanbihan ala fadlin fihi kisha wakishataja kitu kwa ujumla huhusisha vitu fulani wakavitaja kuonyesha ile fadhila iliyoko ndani yake na wewe chukua siri moja tunda lolote lililotajwa katika Qur'an nenda kaangalie faida yake utakuta kuwa faida yake ni kubwa sana kama tende kwa mfano na rumman ukienda ukisoma zile fawaid zinazopatikana ndani ya matunda kama haya ajabu sana kuna faida kubwa sana ndani yake ingawa katika kila kitu ni atawassut mtu asipite mipaka ukipita mipaka sasa utaharibu si wala tende basi umeketi na kapu zima kuna watu basi kiingelee Ramadhani ni kama ataka kulipiza mwaka mzima akaa na boksi la tende akila akila tu mara amevimbiwa mara umo na tumbo hii kwa sababu ya kupita mipaka kila kitu nenda nacho kwa tawassut kati na kati kwa usisikie kuwa tende zina faida nyingi ukaenda ukanunua boksi zima ukaanza kula moja baada nyingine kila kitu pima na mizani yako wakulu washrabu wala tusrifu hapo ndio utaona faida yake ndani yake qala hadathana isma'il ibn musa al-fazari qala hadathana ibrahim ibn sa'd an abihi an abdullah qala kana an-nabiy sallallahu alayhi wasallam ya'kulu al-qitha bir-rutabi Allahu Akbar. Mtume sallama ametufundisha mpaka namna ya kula. Bado tutataka nini tena? Mtume sallama anatufundisha mpaka namna ya kula. Atufundisha mpaka namna ya kula asau bid'a tu hizi ambazo zimezuliwa leo. Ikiwa hukutosheka na yale aliyokuja nao Mtume sallama wala hutotosheka. Wala hutotosheka. القثاء معروف القثاء مفنانا او ني اينا يا كيوكامبا متا كيوكامبا خيار كيتانغو بيبيتا لكن كيدوغو اينا كما اينا كما نينيا هيفي سيجي نسمي فيبي ده ngozi yake haiko laini kama ile ya khiar mnaojua hii hii inatumika kwetu yani kidogo ina uvimbe uvimbe kama upele upele hivi lakini ni ladha yake ni vile vile kama nini kitango pepeta haina tofauti. Kwa ufupi leo ukatumia badala ya hii, kama uipata ukatumia hiyo hiyo kitango pipeto cha tosheleza khiyara, ama uita nini, cucumber, sio? Haya, yushbihu al-khiyar, imefanana khiyar, yani khiyar ndio cucumber yenyewe, lakinahu akbaru minhu hajman, ni kubwa yake kidogo. Warutabu kadhalika ma'ruf, rutab yajulikana, zile tende zikiwa asfar, zile zikiwa rangi ya njano, bado hazijakuwa tende zile zenyewe nyeusi. Ule weusi ni jua likishapiga vizuri sana ndio geuke weusi. Fakana sallallahu alayhi wasallam yaakulu al-qitha birutab, Mtume sallama alikuwa akila kitango pepeta kiukamba ile, akila pamoja na tende rutab zile. وسياتي ايضا انه صلى الله عليه وسلم كان ياكل الرطب بالبطيخ, na pia mtume sallama itakuja hapa mbele alikuwa akila rutab na tikiti maji, ito tikiti maji ile watermelon, pia alikuwa akila mtume sallama na tende. Wayakuluhu bilkhirbiz, ambao hii mwaita sweet melon, pia alikuwa akila nayo mtume sallama tende. Hikma yake nini? Kwa nini alikuwa kichanganya vitu hivi mtume sallam? Wa hikmatul jam'i bainahuma anna ar-rutaba fihi harara, hikma ya kukusanya baina hivi vitu viwili ni kuwa rutab, zile tende zile, huwa zina umoto. Ukila tende, we jaribu kula tende tu nyingi, utasikia kama wachomeka kwenye kifua hivi, hata pale baada ya kula usikia kama wachomeka, ina umoto tende. Sasa mtume salama anapokula kile kimoto, fahuwa yaksiru hararatahu biburudati albittikh wa burudati alkhirbiz wa burudati alqitha fayahsulu i'tidalun biaklihima ma'an, kwa hivyo yuwavunja ule umoto wa tende kwa kula hizi cucumber ama watermelon ama sweet melon, akila avunja ule umoto ulioko katika nini, katika zile tende. Ndio mtume sallam alikuwa kila hivi, kila hii kila na hii. Na mara nyingi matunda mawili yanaulika pamoja huja katika msimu mmoja kwa hikma zake Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa mfano kadhalika, nakumbuka Yemen ikija mausim wa inab, zabibu zile, ndio musim huo huo wa rumani, kwa sababu kila sana zabibu zaleta kuumwa na kichwa, sudaa. Ukichanganya na rumani yaondoa sudaa, yaani kila zabibu kila na rumani yaondoa kuumwa na kichwa. Mara nyingi ukitizama utakuta kuwa kuna matunda, sisi ndio hatujui, tutajua kula mjitunda tu hata tuelewi, lakini tizama mtume wa sallama hapa anavyofundisha kuangalia, ukila hili kula na hili itakusaidia. Ukila hii peke yake ni moto, na ukila huku upande wa pili peke yake itakuwa nini, baridi baridi baridi, mwisho mwili wako utakuwa baridi. Na ukila sana kitango pepeta utakuwa baridi, mwaelewa? Anaenda kale sana tu, wallahi hatari. Ukila sana kupita kiasi kitango pepeta, mzee wako atakuangusha, nakwambia ukweli. Mujarrab, nenda kajaribu, utajua kwa nini mtume sallam alikuwa akichanganya tende moto na hii baridi. Sasa ukitaka kula hii, basi kula na hii, na ukitaka kula hii usipite mipaka, ina faida nyingi sana. Kitango pepeta kina faida nyingi nyingi sana, lakini kama nilivyotaja, kila kitu kipita mipaka sasa yaregea kuharibu badala ya kutengeneza. Kitango pepeta chasaidia sana kutia maji katika mwili, 95% yake ni maji, kushukisha dhaut pressure katika mwili, kuburudisha ule mwili, usailisha mtu kupata sahali, ya kupata usahali katika kwenda kujisaidia. Kadhalika yasaidia katika kumweka mtu muda mrefu ahisi ameshiba, ili kumpunguzia kula sana, yasaidia na mengi na mengi. Ukiuliza wewe utaona faida zake. Lakini hiki kitango pepeta ukikila sana, cha kufanya baridi mpaka wa baridi, unakuwa baridi kabisa. Sasa kuamsha uanze tena kula tende ndio uweze kuleta tawazon katika mwili wako. Kuna bwana mmoja nimwambia hivyo, basi akakata kula kabisa. Hali tena kitango pepeta kiki hatari ndo haimaanishi hivyo. Simaanishi hivyo, usikate kabisa kula, kula lakini kwa kipimo, kula kwa kipimo. قال حدثنا عبدة بن عبد الله الخزاعي البصري قال حدثنا معاوية بن هشام عن سفيان عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأكل البطيخ والرطب، وهو بمعنى ما سبق، لأن الرطب حار والبطيخ بارد. إني كسب رطب نموتو بطيخ نتكيتي لتكيتي ماجي وتميلوني. Na hili ni tunda moja pia lina faida kubwa sana, kubwa, lina faida kubwa sana katika mwili, lasaidia sana katika kubakisha mshipa ya mwanadamu kwa umri mrefu sana, kuwa na nguvu zake. Sasa hii wazee mweza kutumia sana, watu wazima mweza kutumia, wale mnaolalamika lalamika albitikh, bitikh yasaidia sana. Usikose kila siku kula kipande hivi, nzuri sana. قال فيكسر حرارة هذا ببرودة ذاك. كمتون سلام الكوى أكيكات أموتو لواتندي كوى باريدي ونوباتكانا كتكانين كتكا تكيتي ماجي تكيتي ماجي بورا زايدي كوليكو كوليكو يتونيني خيار كيوكامبا سبينا إنا نغوفو سانا. قال ابن القيم رحمه الله تعالى في زاد المعاد وفي البطيخ عدة أحاديث لا يصح منها شيء غير هذا الحديث الواحد. والمراد به الأخضر، أخضر يعني نيوتاميلو نسيكو رنجي كيجاني نجي نجي نو كسودي وعب نسيما كاتيكا إلي تكيتي ماجي زيمكوجي حديثي نينجي هزي صيح يسبقوا أي موجة بكي أكي أنم سمكان يأكل البطيخة بالرطب هين ديو مثبوتو توكم توم صلى الله عليه وعلى الله وسلم. نو والله سنة يمتوم صلى الله عليه وسلم كاتيكا كلا جامبو نخيري كاتيكا كلا جامبو ni khairi tupu. Sasa lau kama mtu pia atafuata sunna Mtume sallama katika vile vitu anavyokula, namna anavyokula, yamsaidia sana katika maisha yake. Kama mfano huu Mtume sallama tuonyesha namna ya kula vitu na kuvichanganya kitu hiki wana na hiki, yote hii ni katika mafunzo ya Mtume sallallahu alaihi wasallam ambayo yana faida kubwa sana ndani yake, lau kama watu wangelijua, lau kama watu wangelifahamu. Lakini siku zote ukizua katika dini ya Allah subhanahu wa ta'ala, ule utamu wa kufuata sunna pia waukosa. Wallahi ule utamu waukosa. Kuna watu ukasirika sana wakiona watu wafuata sunna, na mimi nawaambia wallahi al-azim, ahlul bid'ah wakasirika sana. Kama wewe angalia kitu kimoja, ukiona mtu amevaa nusu saka kwa mfano, kipi cha kukera wewe? Amenyanyua nguo yake juu ya majicho, si amefuata sunna Mtume sana, ameweka ndevu. Lakini angalia ahlul bid'ah vile wachukia ya mama, akimwona mtu ana mandhar tu ya sunna basi yashmaiz, ashachukia. Kwa nini yule kijana ameweka ndevu? Kwa nini yule kijana nguo yake amenyanyua juu? Ndio sunna mnazozijua tu hizi. Sasa tufanyaje bwana? Ndio hizo chache tunazijua, tujaribu kuzifuata alhamdulillah pole pole. Lakini ile taam ya sunna huwa yamtoka mtu. Tizama ulama wa hadithi hawakuacha mpaka kutaja mambo kama haya kuhusu Mtume sallam. Na hii ya kuonyesha namna gani walikuwa wakimsoma Mtume Muhammad sallam, masahaba Mtume sallam. Kila kitu hawakutuachia, wametueleza mpaka namna ya kula alivyokuwa kila matunda Mtume sallallahu alayhi wasallam. قال حدثنا ابراهيم بن يعقوب قال حدثنا وهب بن جرير قال حدثنا ابي قال سمعت حميدا او قال حدثني حميد قال وهب وكان صديقا له عن انس بن مالك قال رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم يجمع بين الخربز والرطب. خربز نمهتاجي هapa ni sweet melon ile الخربز الاصفر. فيه أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يجمع بين الخربز والرطب بالأكل. والمراد بالخربز الأصفر شيء أنا أفكر إليه ndani huwa pia iko ndani ya iko rangi ya njano ha ile pia ni nzuri ingawa ladha yake si kama mfano wa watikiti maji na haijazoeleka sana kulika huku kwetu lakini ni nzuri na ina faida nyingi sana mtume salama alikuwa pia ile akila nayo na tende قال حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا محمد بن عبد العزيز الرملي قال حدثنا عبد الله بن يزيد بن الصلت عن محمد بن إسحاق عن يزيد بن رومان عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم أكل البطيخ بالرطب حديث عائشة رضي الله عنها قد سبق ذكره نفكر التصميم إن شاء الله تعالى كده جوبكياتك ماليزيا كتك كيكاو تشكيش إن شاء الله تعالى باب ما جاء في فاكهة رسول الله صلى الله عليه وسلم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك وبارك الله فيك